पखियों ने कहा, पखियों ने सुना, पखियों ने कहा, पखियों ने सुना, कुछ ऐसे प्रेम कहानी हुई। मेरे काले काले रातों में, मेरे काले काले रातों में कोई लेके आया भूल, कोई लेके आया भूल। बोल पपी हे बोल रे तू, बोल पपी हे बोल। बोल पपी हे बोल रे तू, बोल पपी हे।